Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy przyjaciele. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás bardzo srdečne pod vplyvom slova Božego. Veľmi sa radujem, že ste mnohí robili dlhú cestu. Cieszę się z tego, że wielu z was daleko jechało. A prišliście z túžbou po Božom slove. I przyjechaliście tęskniąc za Božym slovem. A to je dobre, keď máme hlad a smet po Božom slove. I to dobrze, jeżeli mamy pragnienie i głód słowa Bożego. Lebo tak nám hovorí Pán Ježiš, že tí, ktorí sú hladní a žízniaci, tak tí budú nasýtení. Bo Božie slovo mówi, že ti, ktorí sú głodni, zostanú nasyceni. A tak hovorí ďalej, že tí, ktorí prišli bohatí, tých poslal preč prázdny. I w innym miejscu jest napisane, że ci, którzy przyszli bogaci, odeszli z niczym. To znaczy, że my musimy być chudobni. A więc to znaczy, że musimy być biedni. Dłużiacy. Tacy tęskniący. Dłużiacy po Bożej prítomności. Tęskniący za Bożą obecnością. A ja wierzę, że tak to nas Pan przyprawił. I wierzę, że Pan nas tak przygotował. Chcę wam w prvoradzie zadziakować. Przede wszystkim chcę wam podziękować, że pamiętacie na służbę, którą mi Pan Bóg dał na swoich modlitwach. I że pamiętacie w modlitwach o mojej służbie, którą Pan Bóg mi dał. Wielmi wiele cestuję. Podróżuję bardzo dużo. A każdy rok w podstawie urobię tak długą cestę. I każdego roku w sumie robię taką długą drogę, że 1,5 razy obidziem całą Ziemię. Że całą Ziemię okrążam 1,5 razy w ciągu roku. Je około 60 tysięcy kilometrów urobím każdy rok. Każdego roku robię samochodem około 60 tysięcy kilometrów. Także każde 2 roky, 3 roky muszę zmieniać auto. Co 2-3 lata muszę zmieniać samochód. Pretože sa úplne zodierie, zniští. No, dlatego, že je zdarty z pôvodu kilometrov. Ale Pán sa predivne stará. Ale Pán Búh troští sa cudovne. A nemám v ničom nedostatku. I v ničom nemám nedostatku. Chcem vás pozbudiť, vy, ktorí túžite slúžiť Pánovi. Chcem vás zachętiť, vás, ktorí marzíte o tom, žeby slúžiť Pánu. Aby ste slúžili mu s radosťou. Že by ste slúžili mu s radosťou. A Pán Boh sa bude starať o všetky vaše potreby. A Pán Boh zatroští sa o všetky vaše potreby. Nikdy som nikde nepýtal od nikoho ani halier. Nikdy nikoho nepoprosiłem nawet o grosz. A Pán Boh predsa vždycky vedel o mojich potrebách. A Pán Boh zawsze naprawdę wiedział, znał moje potrzeby. A nigdy som nemal žiadneho nedostatku. I nigdy nedosiadczyłem nedostatku. Skutočne môžem hovoriť, že Hospodin je mojim pastierom. Naprawdę mogę powiedzieć, že Pán je mojim pastierzem. A nebudem mať nedostatku. I ničego mi nezabraknie. Sláva Pánu za to. Chvála za to Pánu. Takže ďakujem za vaše modlitby. Dziękuję za vaše modlitwy. A chcem vám odovzdať veľmi srdečné pozdravy. I chcę przekazać vám bardzo serdeczne pozdrowienia od mojej milovanej manželky Zuzky. Od mojej kochanej żony Zuzki. A takisto aj od cerky, też manželky milovaného od ženia. Mojej córki, czyli żony mojego zięcia Piotra. A takisto aj zboru, ktorý je v našom dome. I też od całego zboru, który jest w naszym domu. V mnohých miestach Európy už som kázal tento rok. V tom roku głosiłem już w wielu miejscach w Europie. Vo Francii. We Francji. V Nemecku. V Niemczech. V Rumunsku. V Rumunii. V iných končinách. V różnych stronach. A všade, kde som bol. I všade, kde byłem. Bratia a sestry kázali, aby som niesol srdečné bratsko-sesterské pozdravy. I všade stamtąd bratia i siostry vás bardzo serdecznie pozdrawiają. Viete, všade máme veľmi vzácnych bratov a sestry. Všade máme takých cenných bratí i sestry. Všade milujú Pána. Všade kochajú Pána. A chcem povedať, že i keď je ťažký tento toto obdobie života vo svete. I nawet dzisiaj, kiedy ten czas naszego życia w tym świecie jest trudny. Ale musím vám povedať, že je to veľmi, veľmi priateľný čas pre evanjelium. Ale muszę vám povedať, že to je bardzo przyjazny čas dla evangelii. A preto všade, kdekoľvek idem, a więc z tego względu, kdekoľvek jadę, radosne a smele hlásam lásku Pána Ježiša. Radosne i odvážne głoszę miłość Pana.

bol to pokorný človek, alebo bol to taký arogantný, taký sebavedomý kazateľ? Povedzme, siostro, povedz mi, či to bol taký pokorný človek, či taký dumný, pevný siebie človek. A on hovorí, no radšej taký arogantný. Povedzme tak, radšej taký arogantský, pevný siebie. No hovorím, vidíš, tak tu je problém. Ja mu povedzme, vidíš, to je problém. A hovorí, mohol by si brat Alexander prísť a poslúžiť tomuto môjmu otcovi? I zapýtala, mohol byš Alexander prísť i uslúžiť môjmu ojcu? A hovorím, prečo by som ja mal ísť? A je mu vedľa, čo ja miał bym ísť? Však u vás v cirkvi je veľa služobí. Přiž u vás v kostele je veľa božích slúb. A ona hovorí, no preto, lebo mu dávam tvoje kázania. Dlatego, že přinošam mu tvoje kázania. A vždy, keď počúva tie tvoje kázania, i zavšak, keď tých kázaň slúcha, on sa upokojí, utíši sa. Utíši. A potom po nejakom krátkom čase, a później po jakiejś znowu krótkiej chwili, zase to na niego przychodzi. Znowu to przychodzi na niego. A zase mu puścim to twoje kazanie. Znowu puszczę mu twoje kazanie. Zase sa utiszy. Znowu się uciszy. A potem zase to przychodzi. I znowu to przychodzi na niego. A on si praje, aby si przyszedł. I on życzy, chciałby, żebyś do niego przyszedł. A mówię, wiesz, sestra, ale ja mam velmi mało czasu. Powiedziałem, wiesz, siostro, mam bardzo mało czasu. Ale keď mi pán umožní, upriestraní, určite prídem a budem sa za neho modliť. Ale jeżeli pán Boh mi to umožliví, to napravde bende sa za neho modlil. No a o nejaký týždeň, dva som bol na jednej konferencii. Týždeň, dva później budem na jakejś konferencii. A tam jeden z tých príslušníkov tej rodiny mi hovorí, Alexander, už je to bezpredmetné, už nemusíš chodiť na návštevu toho ujka. Na tej konferencii jeden z członków jego rodziny povedal, no to už nemá sensu, už nemusíš prichodiť do tego človeka. A ja som myslel, že ten človek zomrel. A ja myslím, že ten človek umrel. A tak som, pretože som bol zaujatý všelijakými inými vecami, nepýtal som sa na podrobnosti. I dlatego, že budem zajatý veľmi inými rzeczami, už nepýtajem o szczegóły. A potom život bežal ďalej. A życie biegło dalej. Prešlo 7 rokov. 7 lat minęło. A prišiel som do iného mesta. Všichem do iného miasta. A prišla ku mne jedna iná jeho dcera. I podešla do mne inna z jeho córek. A hovorí, brat Alexander. I povedal, bratia Aleksandře. Ja som tá, ktorá opatrujem toho otecka, ku ktorému sme ťa volali. Ja jestem tá, ktorá opiekuje sa tým ojcem, do ktorého ťa zaprašališme. A hovorím, a ako odišiel otecko? V pokoji odišiel? Zomrel v pokoji? Pýtam sa, jak táto odšet? Umarł v pokoju? A ona hovorí, on nezomrel. Ona mówi, on neumarł. On ťa čaká. On čaká na tebe. 7 rokov. 7 lat? A on ma čaká? I on čaká? Však na tej konferencii mi bolo povedané, že už je to bezpredmetné, že aby som sa neunúval tam. Čiže 7 lat temu na konferencii mi povedeli, že to už nemá sensu, že mi sa už nezajmoval. A on ešte žije? On ešte žije? A on hovorí, ona hovorí, on stále žije a stále ťa čaká. On ciągle žije i ciągle na tebe čaká. Viete si predstaviť, aká ťarcha na mňa doľa? Viete, aké břemie odpovedialnosti na mne spočelo? Že som nechal svojho spolubrata v trápení 7 rokov. Že 7 lat zostavujem pod takým ťažarem mojego 7 týždňov, spolubrata. To nie je 7 týždňov. Alebo 7 mesiacov. To nie je 7 miesięcy. To je 7 rokov. To je 7 lat. A hovorím, a kde je teraz? Zapytám, kde teraz je? A ona hovorí, asi preto to bolo bezpredmetné, lebo do nášho mesta ho presťahovali vtedy. No, povedeli vtedy, že to už je bezpredmetové, bo převiedli go do našeho miasta. A ja som sa opatroval. Ja teraz, som ho opatroval. I od vtedy je sa ním zajmuje. Ale teraz som ho zase vrátila k tej druhej mojej ale sestre. Ale znovu převiozvam go do tej pierwszej siostry, ktorá sa ním zajmovala. A ja jej hovorím. I povedem do nej. Čo najskorej pôjdem a navštívim tvojho. Jak najšipčej pôjde i odviedze tvojho ojca. Keď som tam prišiel, jak tam přijechalem, tá dcera hovorí, Alexander, tá córka povedia do mňa, Alexandre, ten človek nevie zomrieť. Ten človek nepotrafí umrieť. Už má 90, neviem, 4 alebo koľko rokov. Má 94 či ileš tam lat. A hovorí, on už je v kóme. Už je prawie nieprzytomny. A znowu a znowu sa wracia do wedomia. I ciągle świadomość mu wraca.

A Pán je verný. Pán je zvierny. Aby nám odpustil. Żeby nám vybačiť. Aby nás očistil. Żeby nás očistiť. Zavolali ma k jednej sestre. Zaprosili mě do jednej sestry. Takisto mala 90 rokov. Tož měla okolo 90. Celý život ju poznali v zbore jako modlitevnicu. Celé życie znali ją v zboře jako takom sestra modli takom modlitelka. Vrucně se vždycky modlila. Zawsze s takou vděčností modlila se do Pana. A povedali mi brat Alexander. I povedali bratia Alexandre. My nerozumíme tomu. Nie rozumiemy tego. To była tak zacna osoba. To była taka cenna postać. A teraz leży na śmiertelnej posteli. Teraz leży na śmiertelnym łóżku. A odhania satana precz. I odpędza diabła. Nie ma pokój. Nie ma pokoju. Nie wie zomrzeć. Nie potrafi umrzeć. A my się modlimy okolo niej, modlimy, modlimy. A my wokół niej modlimy się, modlimy się, modlimy się. A ako keby Pan nie poczuł. Jakby Pan nie słyszał. Brat Aleksander, chodź, pomóż. Bracie Aleksandrze, chodź, pomóż nam. A modlil som sa. I modliłem się. A prosil som Pana. I prosiłem Pana. Panie, ukaż mi. Pokaż mi, Panie. Prečo táto žena nemá pokoj? Dlaczego ta kobieta ty nie ma pokoju? Ty si verný Boh. Ty jesteś wiernym Bogiem. Ja nepochybujem, že na mladého človeka používaš vo svojom dielne, diele a starého už odhodíš od seba. Ja tomu neverím. Nie wierzę w to, że używasz człowieka, kiedy jest młody i odrzucasz, kiedy jest stary. Panie, zjaw mi. Pan jest z nami? Zjaw mi, ukaż. Panie, objaw mi, pokaż mi. A Duch Święty mi mówi, opytaj się jej. A Duch Święty mówi, zapytaj jej. Że czy ma nieco, co nigdy nikomu nie wyznała. Czy jest coś, czego nigdy nikomu nie wyznała? Ale to, to sam mam opytać, Panie. Panie, to? To ma, te, o to mam zapytać? To. Tak, o to. A tak som išiel. I poszedłem. Ta miestność okolo tej sestry była plna bratowa sestry, którzy się wrócnie modlili. To całe pomieszczenie było pełne wierzących, którzy w takiej szczerości modlili się o nią. Ale ta sestra była niepokojna. Ale na ta posteli. Ciągle była taka niespokojna w łóżku. Przyszedł som k niej. Podszedłem do niej. Ona sa na mnie pozrela. Popatrzyła na mnie. A hovorím jej. I powiedziałem do niej. Pan Jezus mi powiedział. Pan Jezus mi powiedział, że masz nieco, co si nigdy nikomu nie wyznała. Że jest, masz coś, czego jeszcze nigdy nikomu nie wyznałaś. Chcesz to wyznać? Chcesz to wyznać? A ona powiedziała, chcę. A ona powiedziała, tak. Poprosił som bratov a sestry, wyjdźcie von. Poprosiłem braci i sióstr, żeby wyszli. Wonku samo, w drugiej miejscowości możecie modlić. W pomieszczeniu obok możecie się modlić. A ona rozprávala. A ona mówiła. Wiecie, kiedy som bola také mladé dievča. Kiedy byłam młodą dziewczyną. Mala som len 12 až 13 rokov. Może miałam 12-13 lat. Wtedy sa niečo stalo v mojom życiu. Coś wydarzyło się w moim życiu. A ja som to nikdy nikomu nepovedal. I nigdy o tym nikomu nie powiedziałam. Ale teraz. Ale teraz. Keď mám ísť k Pánu. Keď mám ísť do Pána. Diabol ma drží. Diabol trzyma mnie. A hovorí, ty nemáš spasenie. I ona mówi do niej, ty nie jesteś zbawiona. Lebo ty si toto nigdy nie wyznała. Bo ty nigdy tego nie wyznałaś. A toto je moje. I to jest moje. A ty si moja. I ty jesteś moja. A ja preto tu zápasím. I dlatego tak walczę. Hovorím, sestra moja. Ja mówię, siostro. Ľutuješ to, čo sa stalo. Žałuješ tego, co się wydarzyło? A ona hovorí, z celého srdca to ľutuje. Ona povedala, žałuje z całego serca. Vyznávaš to ako hriech, ako nečistotu, ktorou ťa diabol oklamal. Vyznáš to ako grzech i nečistosť, przez którą diabol oklamal cię? Vyznaje to. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Odpúšťam ti tvoju vinu. Przebaczam twój grzech. A na tvoj hriech už viac nikdy nespomnę. I tvojich grzechów już nigdy nie wspomnę. Swoją krwią som zmył twoje grzechy. Swoją krwią zmyłem twoje grzechy. A wypłacił som każdą twoją dłużą. I każdy twój dług zapłaciłem. Nie bój się. Nie bój się. Miluję cię. Kocham cię. A tato sestra sa upokojila. Ta siostra uspokoiła się. Zaczęła chwalić Pana. Zaczęła chwalić Pana. A też odeszła w pokoju a w radości. I w radości i pokoju odeszła do Pana. Prečo o týchto veciach hovorí? Dlaczego mówię o tych rzeczach? V 12. kapitole Židom písanom liste, 14. verš. V 12. rozdziale listu do Rzymian. Nie, Židom. Listu do Hebrajczyków. 14. verš. Wiersz 14. Tak to hovorí Božie słowo. Tak mówi Boże słowo.

odišlo. Żeby to wszystko od nas odeszło. O, príď, Duchu Svätý. Przyjdź, Duchu Święty. Príď v tejto chvíli. Przyjdź w tej chwili. A mocne pracuj. I pracuj mocno. V živote starších. V živote starších i młodych. V živote mužov i živote žien. V živote mężczyzn i kobiet. O, príď, Duchu Svätý. Przyjdź, Duchu Święty. A všetko zmýjaj z nás. I zmywaj z nás wszystko. Lebo ty si povedal. Bo ty powiedziałeś. Že si svätý. Bo že jsi święty. A chceš, aby aj my sme boli svätí. I chceš, abyśmy i my byli święci. O, posvěť nás, Pane. Uświęć nas, Panie. A niech sa posvetí tvoje meno. Niech święci się twoje imię. A niech príde tvoje kráľovstvo. Niech przyjdzie twoje królestwo. A niech sa stane tvoja wola. Niech będzie twoja wola. Jako w niebie. Tak jak w niebie. Tak aj na zemi. Tak też i na ziemi. A tak hovorí Pán Ježiš. I tak mówi Pan Jezus. Moja wola je to. Moją wolą jest to, abyście byli posvetení. Żebyście byli uświęceni. Posvetite sa dnes. Dziś uświęćcie się. Na zajtra. Na jutro. Lebo učiním veľké veci. Bo będę czynił wielkie rzeczy. Aby ste boli pripravení. Żebyście byli gotowi. Ku każdemu popred pripravenému skutku. Do każdego uczynku, który jest wcześniej przygotowany dla Lebo was. Lebo w nią som si pripravil svoju slávu. Bo w tych uczynkach ty przygotowałeś swoją chwałę. Ďaká ti za to, Panie Ježiš. Dzięki za to, Panie Jezu. A teraz, keď máme sklonené svoje. Teraz, kiedy nasze głowy są pochylone. A tak prežívaš, že Duch Svätý veľmi jasne hovoril o tvojom živote. Mówisz, że wiesz, że Duch Święty bardzo jasno mówił o twoim życiu. A tak cítiš, že sú veci. I czujesz, że są jakieś rzeczy, ktoré chceš riešiť. Ktoré chceš rozwiązać. A chceš, aby to tá voda to obmyla, očistila. I chceš, żeby ta voda to omyła i oczyściła. Aby si mohol ísť ústretí svojmu Pánovi radosne. Żebyś mógł naprzeciw swojego Pana wyjść z radością. A je tu niekto taký? Jeżeli ktoś tu jest taki, zodvihni svoju. Podnieś swoją rękę. Budem sa za teba. Będę się modlił o ciebie. Či si dieťa alebo dospelý. Či jesteś dorosły, czy dziecko, bądźcie błogosławieni. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Mužovia, ženy. Mężczyźni, kobiety. Młodsi i starsi. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Sláva ti, Panie Ježiš. Chvála ti, Panie Ježiš. Chvála ti, že tvoje slovo neznie nadarmo. Chvála ti za to, že tvoje slovo nerozbrzmiewa nadaremno. O, ďakujem ti, Panie. Dziękuję ci, Panie. Že ty si sa staral o to. Že troščuješ się o to. Aby mohol tento Jozua, aby bol oslobodený od svojho špinavého ruchu. Żeby Jozue został uwolniony od tego swojej brudnej szaty. Nové ruchu. I ty dałeś mu nową szatę. Dal si mu dole ovoj, špinavý ovoj z hlavy. Zdjąłeś z niego ten brudny zawój na jego głowie. A dal si mu čistý ovoj. I dałeś mu czysty zawój. A dal si mu svoje zasľúbenie. I dałeś mu svoju obietnicę. Že bude tvojim služobníkom. Že będzie tvojim sługą. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Aj ty, sestra moja. I ty, siostro. Aj ty, brat môj. I ty, mój bracie. Nie bój się. Nie bój się. Pan Jezus ci odpuszcza twoje winy. Pan Jezus przebacza twoje winy. On preto zomrel na krzyżu. Dlatego umarł na krzyżu. Aby si ty mógł być slobodny. Abyś ty mógł być wolny od swoich grzechów. A kiedy wyznawamy swoje grzechy. I kiedy nasze grzechy wyznajemy. On jest wierny a sprawiedliwy. On jest wierny i sprawiedliwy. Aby nas oczyścił od każdej. Aby nas oczyścić od każdej nieczystości. A tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pan Jezus. Milujem ťa večnou láskou. Umilovávam ťa večnou milosťou. A preto ti neustále činím svoju milosť. Dlatego ciągle ci svoju lásku. A keby aj matka zabudla na svoje dieťa. Nawet gdyby matka o svojim dziecku zapomnie. Ja na teba nezabudnem. Ja o tobie nezapomnę. Ja ťa neodvrhnem tvojej starobe. Nie odrzucę cię v tvojej starosti. Ale bądź mądry. Pokiaľ ešte tvoja myseľ ti slúži. Dopóki tvoj umysł ci służy. Poď ku mne. Chodź do mnie. Zriad swoje serce. Uporządkuj swoje serce. Zriad swoje żywot. Uporządkuj swoje życie. Lebo przychodzi czas. Bo przychodzi czas. Kiedy to będzie już niemożne. Kiedy to już będzie niemożliwe. Ale dnes je czas miłości. Ale dzisiaj jest czas łaski. A dnes. I dziś. Hovorí k tebe Duch Svätý. Mówi do ciebie Duch Święty. A tak nie zatwardzuj swoje serce. A więc nie zatwardzaj swojego serca. O, príď, Duchu Svätý. Przyjdź, Duchu Święty. A zapieczętuj to serce. I zapieczętuj te serca. O, Panie, ty si widział te ruki. Panie, ty widziałeś te ty ręce. Ty si widział te serca. Ty widziałeś te serca. A pokornie prosi. I proszę w pokorze. Aby teraz w tejto chwili. Żeby teraz w tej chwili. Pieczęć twojego Świętego Ducha. Pieczęć Ducha aby Świętego. Aby zstąpiła na te serca. Żeby zstąpiła na te serca. Brat mój. Bracie. Sestra moja. Odpustené sú tvoje hriechy. Przebaczone są twoje grzechy. Poď a nasleduj Pana. Chodź i naśladuj Pana. Celým srdcem. Całym swoim sercem. Meň svoj charakter. Zmieniaj swój charakter. Meň svoje myslenie. Zmień swoje myślenie. A niech Duch Święty vládne tvojom živote. I niech Duch Święty vôňa Kristova rozširuje tvoje Niech to vôň Kristusova rozšíria sa v tvojom živote. A niech sláva Ježiša Krista. Niech